ไปตายเสียในกลางทางนี่แหละความตายนี้ท่านว่ามันรุนแรงที่สุดด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าความตายเป็นทุกข์คำที่ว่าความตายเป็นทุกข์ไม่ได้หมายว่าตายแล้วมันเกิดทุกข์ขึ้นมามันเป็นเวลาก่อนจะตายนะมันเป็นทุกข์ก่อนจะหมดลมหายใจนะมันเจ็บจนกระทั่งหาที่ไว้ที่วางไม่ได้ถ้าว่าหนาวก็หนาวที่สุดถ้าว่าร้อนก็ร้อนที่สุดจนทนไม่ไหวคนพยาบาลผู้พยาบาลไม่รู้จะทำตามได้อย่างไรนอนอยู่ก็ใจจะขาดแล้วร้องขอแสดงว่าอยากจะลุกขอให้ลุกนั่งเถิดเหมือนจะสบายคนดีก็ช่วยเอาขึ้นมานั่งนั่งยังไม่ถึงสักกี่นาทีแหละเพราะว่าใจจะขาดขอให้เอานอนลงนอนไปหน่อยก็ว่าอยากลุกเอาอยู่อย่างนั้นจนคนพยาบาลรักษาลำบากที่สุดกันบ่ทำตามก็กระวนกระวายก็ทำตามก็เป็นทุกข์นี่แหละความตายเป็นทุกข์นั้นไม่ได้หมายว่าตายแล้วหมดลมหายใจแล้วจิตออกจากร่างแล้วมาเป็นทุกข์ภายหลังไม่ใช่อย่างนั้นเวลาจะตายนั่นแหละก่อนจะตายเป็นทุกข์ที่สุดถ้าใครยังไม่ได้เฝ้าคนใกล้จะตายไม่รู้แต่ผู้ที่เคยได้เห็นได้นั่งเฝ้าคนใกล้จะตายแล้วรู้ทีเดียวว่ามันทุกข์แสนสาหัสลมหายใจเข้าและออกก็สั้นเข้าไปด้วยแต่นี่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวคือความตายจะใกล้จะถึงนั่นเรียกว่าหาเวลาหลับเวลานอนไม่ได้ชั่วเวลาหายใจเข้าไปกรอกเดียวก็ไปหลับได้หลับชั่วลมหายใจนั่นพอลมหายใจออกมาก็ตื่นเอาถึงขนาดนั้นแหละความตายแต่นี่เมื่อหนักเข้ากว่านั้นเวลามันจะตายจริงๆไม่ใช่เรื่องเล็กแหละมันเส้นเอ็นในร่างกายนี่สะพรั่งหมดลูกตานี่แล้วว่าเขียวเหมือนปีกแมลงผู้ดูไม่ได้คนใจอ่อนเราก็ดูไม่ได้นาละเวลามันจะถอด ออกจากเบญจขันธ์ทั้งห้าทุกที่สุดเดี๋ยวสะบั้นหมดตัวพอจิตนั่นมันหลุดออกจากร่างกายไปแล้วร่างกายก็หยุดนิ่งลมหายใจก็ไม่มีตอนแรกๆก็จะมีอยู่ในจอกคอหรือในคอหอยเนี่ยติงอยู่ดิ๊กดิ๊กดิ๊กดิ๊กดิ๊กพอหมดนั่นแล้วก็หมดละมันถ้าโรคปอดบวมก็ต้องนั่งตายละนอนตายบ่ได้คือถ้านอนหลับใจมันจะขาดแต่เอานั่งมันค่อยยังชั่วหน่อยร้องคางอยู่เหมือนสัตว์บอกไม่ได้แล้วมันเหลือวิสัยแล้วมันไม่ฟังแล้วเวลาจิตใจจะขาดมันก็ร้องชุดขีดร้องชุดขีดแล้วก็หมดไปพร้อมกันอย่างนั้นก็มีนี่แหละมรณังภวิสติมรณังเมภวิสติเราต้องตายเวลามันจะตายจริงๆไม่ใช่มันสบายมันทุกข์ที่สุดที่สุดของตายสุดแล้วก็ตายฉะนั้นมรณังความตายมรณังเมภวิสติความตายนี่อย่าได้หลงได้ลืมให้นึกอยู่เสมอนึกอยู่ทุกเวลานึกอยู่ทุกลมหายใจเข้าและออก หรือยิ่งกว่าทุกลมหายใจเข้าอีกเสียด้วยเพื่อจิตใจจะได้สงบตั้งมั่นอยู่ในสมาธิภาวนาปัญญาจึงจะแก่กล้าสามารถเลิกละความโกรธความโลภความหลงอวิชชาตัณหาในจิตใจของตนได้จึงจะพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนในโลกนี้และโลกหน้าอีกทีนี้ถ้าผู้ปฏิบัติไม่เร่งทำไม่ปฏิบัติเพียงแต่ว่าสบายอยู่ในพักใดขณะใดแล้วก็อยู่ตามความสบายไม่ได้จะต้องพิจารณาให้มันข้ามพ้นจากทุกขเวทนาต่างๆนานาหมดจิตนี่มันยังมีความคิดความหวังอะไรอยู่ก็ให้ดูในจิตเพียรพยายามรักษาไม่ให้จิตใจพลั้งเผลอมัวเมารวมกำลังเข้าไปตั้งภายในตั้งภายนอกไม่เอาคำว่าภายในดวงใจที่มีความรู้อยู่เดี๋ยวนี้เวลานี้มันอยู่ที่ไหนก็ให้เข้าตั้งตรงนั้นแหละเมื่อตั้งตรงนี้ได้แล้วนอกจากจิตใจดวงผู้รู้อันนี้ออกไปให้ระวังกิเลสมารสังขารมารมันจะปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมิอะไรขึ้นมาแทรกแซงในจิตใจอันนั้นจนพาให้พลั้งเผลอลุ่มหลงไปตามอารมณ์กิเลสเมื่อเราระมัดระวังอยู่ว่าจิตใจที่ภาวนาอยู่ที่นี้ก็อยู่ที่นี้เท่านั้นเห็นแจ้งว่านอกจากที่อยู่นี้ออกไปนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะไม่ว่ามันก็เป็นอยู่แล้วอันคำว่าคำกล่าวนี้มันเป็นคำสั่งสอนอันหนึ่งจิตใจคนเรานั้นถ้าหากว่าร่างกายไปมาไม่ได้ถึงเวลามันจะแตกจะตายมันแค่เดียวเท่านั้นออกหนีจากร่างแล้วร่างกายนี้ไม่มีประโยชน์อะไรในละทั้งวัคลิงคลังเหมือนท่อนไม้ท่อนรั้วท่อนปืนไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้ายังมีชีวิตลมหายใจอยู่เหมือนเราท่านทั้งหลายเวลานี้มีค่ามีราคาตั้งใจภาวนาจริงๆก็ยังมีหวังที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ทุกๆคนถ้าไม่ประมาทอันความประมาทนี้ท่านว่ามันมีอยู่ทุกตัวสัตว์ทุกตัวคนถ้าจิตใจนี้ขาดสติความระลึกได้เมื่อใดเวลาใดมันก็เป็นความประมาทมัวเมาหรือไม่ได้นึกถึงความตายของตัวเองนึกถึงแต่ความเป็นนึกถึงแต่ความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีติดข้องไปหมดนั่นแหละคือว่ามันลืมตายอย่าให้มันลืมตายถ้ามันลืมก็ให้ดูว่าทุกลมหายใจเข้าออกมันตายได้ทุกเวลาถ้าไม่เชื่อเราก็ต้องดูญาติพี่น้องของเราที่เกิดร่วมท้องมารดาเดียวกันแล้วมีคนตายไหมบางคนก็ตายไปสองคนสามคนบางคนก็ยังเหลือแต่ตัวคนเดียวนอกนั้นเขาตายไปหมดแล้วทั้งพี่ทั้งน้องทั้งหญิงทั้งชายเขาตายไปหมดยังเหลือแต่ตัวคนเดียวแล้วตัวคนเดียวตัวเรามันจะไม่ตายนั้นมีอย่างหรือไม่มีเพื่อนมนุษย์เขาตายได้อย่างไรตัวเราก็ต้องตายฉันนั้นให้นึกให้เตือนจิตใจของเราในเรื่องมรณะภัยความตายแต่ว่าคนที่กลัวคนที่ไม่พินิจพิจารณาให้ดีก็ไม่อยากนึก เพราะว่าถ้านึกแล้วเหมือนอายุมันจะสั้นพลันตายเร็วเข้าเพราะเราก็ยังไม่อยากตายความจริงความตายเหตุการณ์แห่งความตายมันมีต่างหากไม่ใช่มีเพราะเราบริกรรมภาวนาเอาธรรมะมาเตือนใจอย่างนี้ถ้าไม่ถึงเวลามันไม่ตายจะมีเหตุภัยขนาดไหนก็ตามมันก็พ้นตายให้จงได้คือมันยังไม่ถึงเวลาแต่ถ้ามันถึงเวลาแล้วตายได้ทุกลมหายใจเข้าตายได้ทุกลมหายใจออกหมดลมหายใจเข้าออกเมื่อใดเวลาใดก็ตายได้ทุกๆคนมรณังเมภาวิสตินี้ให้นึกให้เตือนอยู่ทุกเวลาแม้จิตใจนะมันจะอวดดีปวดดีว่าเราไม่ตายตายแต่คนอื่นยังไงก็ตามต้องเตือนจิตนี้ว่าคนอื่นตายได้ตัวเรานี่ก็ต้องตายได้แต่เวลานี้บุญกุศลยังมีอยู่ให้เราได้เจริญภาวนาไหว้พระสวดมนต์สนใจในข้อปฏิบัติไปเสียก่อนความตายยังไม่มาถึงหมายถึงตายหมดลมหายใจแต่ว่าที่มันตาย ตายปิดบังอำพรางนั้นมันตายไปทุกปีทุกเดือนทุกชั่วโมงนาทีทุกวินาทีมันตายไปอย่างนั้นแต่มันละเอียดมองไม่เห็นปัญญาญาณยังไม่เกิดญาณปัญญาเกิดแล้วท่านเห็นตายตลอดอยู่เรื่อยละนั่งก็เห็นตายนอนก็เห็นตายยืนก็เห็นตายพูดอยู่ก็เห็นตายภาวนาอยู่ก็เห็นซึ่งความตายเมื่อเห็นจิตใจกายวาจาจิตของตัวเองมีความตายอยู่อย่างนี้มนุษย์ที่เกิดมาไม่ว่าเด็กหนุ่มแก่ชราอย่างไรก็ตามมันตายไปโดยลำดับคือว่าเป็นตายปิดบังผู้ไม่มีปัญญาก็เข้าใจว่าไม่ใช่ความตายแท้ที่จริงมันตายไปแตกไปทำลายไปมันไม่ได้หยุดไม่ได้อยู่เลยทีนี้เมื่อมันเป็นเช่นนี้จะไม่ตายจริงๆนั้นไม่ได้ต้องตายเมื่อความตายมาถึงเข้ามันตัดทอนหมดทุกอย่างเราจะไปเลือกเอาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ทั้งนั้นเพราะมรณะกรรมฐานนี้เป็นยอดธรรมถึงเวลาแล้วมันต้องแตกต้องตายถ้ามันยังไม่ถึงเวลามันก็ยังแต่เวลามันอยู่ในข้างหน้าไม่นานต้องรีบเร่งภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกอยู่ภาวนามรณะกรรมฐานให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกอยู่เพราะเรามองไปในทิศทั้ง4ทิศ8ทิศ10ก็ตาม10ทิศความแก่ความเจ็บความไข้ความตายของเราของเขาสัตว์โลกทั้งหลายมันเตรียมตายอยู่ทุกขณะทุกเวลาไม่มีอะไรที่จะมากั้นกลางได้ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาท่านจึงให้โอปนยิโกน้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาจนมาตั้งอยู่ในจิตใจภายในนี่ได้นั่งโยจิตก็ภาวนาสบายใจพุทโธสบายใจยืนโยพุทโธก็สบายใจเดินไปพุทโธก็สบายใจนั่งนอนหลับโยก็พุทโธสบายใจถ้าจิตสงบตั้งมั่นแล้วสบายอกสบายใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายประการใดผู้ปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนามาเจริญมรณะกรรมฐานเตือนใจของตนได้เต ือนหมู่คณะได้ชื่อว่าได้ทำบุญได้ทานธรรมได้ให้ธรรมเป็นทานธรรมทานผู้ให้ทานด้วยการแนะนำสั่งสอนท่านจึงว่าเป็นบุญเป็นกุศลสมควรเราทุกคนจะต้องนึกต้องเจริญขึ้นมาในใจให้ได้รวมจิตรวมใจเข้ามาอยู่ในใจจะภาวนาบทใดข้อใดก็เหมือนกันหมดภาวนาเตือนใจว่าเราต้องตายแน่ๆไม่มียาวิ